الدوسيه مني. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أولا منذ كبيسة تنسيما الحمد لله رب العالمين جو يا نعم ذاك أنباز هذه سبيكي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ميقولي منعمة الله سبحانه وتعالى كتوفقش كجا زيارة هافك وينو كتكمجي وينو مجو سنجيا كوانيني محبة لكم في الله، سنكبنديني نيني في الله، أكون سبب يوتي ولا حظ يوتي كتك حظ ذا الدنيا. والله شاهد على ما نقول جويالي تناسيما نجوي اللي كوكت كبفوا بيته ثم كوجة محبة لكم في الله عموما. نميم محبة للشيخ خميس أبو شرحبيل خصوصا، نعاكم من الستة نفهمين ناية جزاه الله خيرا ويني فموجة ناية شركيانيني كتكويمة نطاعة نوشمون نعلم ندعوة. والله الله تبارك وتعالى تتي بركنا خيري كتك مكسانيك وينو كما هم تفني هيفيو باسي متفت تابو في الدنيا نبيل بيل متفت تابو في الآخرة. ونين نسمى هيفيك وسبابو الله سبحانه وتعالى نسمى الأخلاء ونوبندانا يومئذ في قيامة ونيك ونيك عدو إلا المتقين، إلا المتقين اسفكوا المتقين أنباو مشركيانا على الاستقامة ومشركيانا على الاتباع ومشركيانا جويا التمسك بالسنة والبعد عن البدع وأهل البدع بإذن الله. الله تتبارك كدعوينه نكت كم جوينه نهاو في جانا أنباو منعونا كمينة تانو كمينة تابا كمينة كيش وتكوانا أثري كبوة تانا يا شيخ خميس. والله كستهمليانا كسيديانا وندوشة تشوكي بينينو الشيطان أنا جهودي كبوة تانا كتا صمرفيشة واتوى دعوة الحق أهل الاتباع أهل السنة وسباب يوكليش الله سبحانه وتعالى كتكم جهو وسيظاني يكون بالله أتي نصور دينياك ندعوياك نمونغوز محمد عليه الصلاة والسلام بأهل البدع، لا وزوشي أبدا. إنا لننصر رسلنا حقيقة سيسي سنصور متومه ويتو والذين آمنوا في الحياة الدنيا المؤمنين في الحياة الدنيا الله تنصره ويوم يقوم الأشهاد نصره كتكتفيك يا قيامة. الحمد لله رب العالمين Kwa hiyo tumekuja ni kwa ajili ya ndugu zetu. Hakuna nia biashara wala hakuna sababu yote aina ya dunia zaidi ya kupendana lillah. Na tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala alirahisisha hii taa, kwa sababu ni katika taufiki Allah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqa ba'da ta'ati lit-ta'a, baada kufanya ta'a anakuwafikisha katika ta'a nyingine. Ta'a yenyewe ziyaratul ikhwan, kutembelea ndugu, alafu kukumbushana al-amru bil ma'ruf wan-nahy 'anil munkar, kuwakilisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. As-salafiyun hum al-muwakkilun lin-nabiy Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa hum al-muwaqqi'un 'anha ma wanatiya zaini kwa niaba yake, si ahli al-bid'ah. Ndio maana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika baadhi ya maeneo katika vitabu vyake anasimulia ya kwamba khair yote ambayo yatapatikana kwa wazushi, basi ahlus sunna a'zamu minhum fihi. Ahlus sunna wanawazidi na shari yote ambayo itapatikana inda ahlus sunna au dhaifu au mapungufu, basi inda ahlil bid'a a'zam, wazushi ni zaidi. Alhamdulillah ambaye ametujalia min ahli sunna ala tariqati salaf, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atubakishe, atudumishe, tuendelee ala sirat almustaqim wa ala aljadda alsalima hatta nalqahu, mpaka tutakapokutana naye. Allahumma amin. Ndugu katika iman, namshukuru ustadh Abu Sharahbil, Allah amlipe na walipe na tulipe sote kila la kheri kunipa nafasi, japo ningine mlikuwa mna ratiba yenu, lakini ndugu zenu wamekuja ziara, mmetupa nafasi, fajazakumullahu khairan. Nyinyi mmetukirimu na sisi lazima pia tuchangie katika ikram. Mchango wetu ni nasiha. An-nasiha asas hadha ad-din. Dini Allah subhanahu wa ta'ala imesimama ala an-nasiha. قامت الجنة والنار على النصيحة. الدين النصيحة. الجهاد سبب ياكه النصيحة. تعلم العلم وتبليغ العلم كجفنز إليهم نكفكش إليهم سبب ياكه النصيحة. إرسال الرسل وفريك متوم سبب ياكه النصيحة. عندما نسيس مكسنيك هافا لنصح أنفسنا لنصح أنفسنا تجنصيه سيسنيه ألف إخواننا في الله. نسأل الله التوفيق والسداد والرشاد في القول وفي العمل وفي النية. آمين. دوكس كإيمان إن كان لي من نصيحة كما لي من تكون نصيحة لنفسي ولإخواني نتهذريش سانا من الجهل بالله والجهل برسول الله صلى الله عليه وسلم. هكون عدو أمباي أو أمباي الشيطان أنا متمية لضرب المسلم ودينكم فيهم إسلام لكم توقت كالصراط المستقيم قد كان جيه المتومة مثل الجهل. فالجهل ني عدو عدو kubwa sana juu yako. Kwa nini? Kwa sababu baina jambaiki yuko ndani yako. Fayafalu aljahlu bilmar'i ma la yafalu bihi aladu, ujinga unaleta athari mbaya na unasababisha maafa na madhara makubwa sana juu ya Muislamu, imani yake, itikadi yake, nia zake na matendo yake, madhara ambayo hayasababishwi na aladuu alkhariji, adui wa nje. Naam, wallah. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alisisitizwa na Mola wake, alimwambia soma, na alimwambia i'mal, ukisoma i'mal bililm, fuata athari za ulama ili ubaki katika njia yao na usitoke bila ya kusoma, bila ya kufuata, utatoka. Walitoka waliokuwa khairi kuliko sisi, ambao wanatuzidi sisi fil ilm, wanatuzidi sisi katika maarifa, wanatuzidi sisi katika al-amal, lakini walipotea. Allah subhanahu wa ta'ala al-hafidh, anahifadhi. Lakini tanguliza sababu ili Allah tabarak wa ta'ala kuhifadhi, madhara yake ni makubwa sana. Wa illa nini iliyompelekea yule jahil amtukane Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, japo si moja kwa moja? Wanatutajia ahlu tarikh wa ashabu sir na wapokezi wa sunna na hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yuqassimu sadaqat. Watu walipotoka katika vita ya Hunain walipata ngawira kubwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpa Abu Sufyan 100 min al-ibil, alimpa سهيل بن عمر 100 من الإبل، ألمف فلان وفلان كتكوالي بينقوز وقريش 100 100 100. يولى لكوجة كمتمي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد، وجينا لك يا محمد استاذين وزيكم وانبيهم تمي صلى الله عليه وسلم يا محمد، لا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Yani msimjalie Mtume swalla sallam wakati mnapomuita kama vile mkitana nyinyi wenyewe kwa wenyewe, Muhammad, Ali, Said, Suleiman, la ya rasul Allah, ya nabi Allah. Sasa huyo alikuja akasema, angalie ujahil, ya Muhammad, fanya uadilifu, i'dil. Mtume swalla sallam akashangaa, qala man ya'dil idha lam a'dil, fakilatka ummuk, mama yako amekukosa, amekupoteza, umeangamia kama mimi sitafanya uadilifu. Ni nani atakayefanya uadilifu? Katika riwaya nyingine, ala ta'manuni, hamtaniamini mimi, wa ana aminu man fi samaa, na mimi ninaaminika kwa aliyekuwa aliye juu ya mbingu saba ananiamini. Ma huwa sababu al-jahl, jahil a'rabi anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam fanya uadilifu. Al-Khawarij walipotoka wakapigana na masahaba radhiyallahu anhum, wakapigana na wakamuua Uthman, wakamuua Ali ibn Abi Talib, wakapigana na al-Muslimin, walivunja jiwe jeusi katika al-Kaaba, afwan, walifanya maafa mbalimbali na madhara mbalimbali. Jiwe la Kaaba limechukuliwa na al-Qaramita, na hao pia sababu ya kukuteka kitendo chao ni al-jahl. Al-jahl, lakini huwezi ukasikia kwamba masahaba walishirikiana na al-jahilin, la, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alipoishusha kauli Allah subhanahu wa ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, wakiamini kama mtakavyoamini nyinyi basi watakuwa wameongoka. Lidhalika sahaba walijua maana ya kumtii na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walielewa maana ya ihdina sirat almustaqim sirat alladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim wa hum an-nasara wala ad-dalli ghayril maghdubi alaihim wa hum al-yahud wala ad-dallin وهم النصارى. الصحابة وكاوا وصف لما أن الله سبحانه وتعالى سيما وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والله كان قال لي سباب يكوى أمة محمد صلى الله عليه وسلم لوسط العلم والاتباع، العلم بالله والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. من دمان أميك وكتاتي Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba, man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Wakaelewa maana fasayara ikhtilafan kathira, hani maradhi, sah au sio? Maradhi yanahitaji ilaji, yanahitaji tiba. Akawaambia fa alaykum bisunnati, akawafahamisha tiba ya ikhtilaf, tiba yake ni nini, dawa yake ni nini. Asahaba wakaelewa na iliwasaidia katika kumuelewa Mtume sallallahu alayhi wasallam amaliyan, kwa utekelezaji, mushahadatu alwaqa'i, kushuhudia matokeo, na muamalatu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, matumizi yake sallallahu alayhi wasallam, au kukabiliana yale matokeo katika hali gani na sura gani. Wakamuelewa Mtume sallallahu alayhi wasallam na maksudio yake, na kushusha kila hali au kila hukum na tukio lenyewe. Wakawa ni fuqaha, ulama, katika sehemu ya shida wanaitumia shida, katika sehemu ya huruma na upole wanaitumia sehemu yake, katika sehemu ya wasat wanakuwa ni wasat. Faqihu anillah. Sasa hawa almuhajirin wal ansar tofauti na alkhawarij. Alkhawarij la walikuja katika baadhi ya ayati za Allah subhanahu wa ta'ala, wakazitafsiri kwa ufahamu wao na kwa dhahiri zake, hali ya kuwa hawakufanya kama walivyofanya masahaba. As-sahaba radhiyallahu anhum kanu yuqrinun, kanu yastamiluna al-ashbah, yastamiluna an-nadha'ir. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii sehemu alitumia njia gani? Katika hii sehemu, hii aya alishusha katika sehemu gani? Hii aya, je, kazi yake hivi au la? Maksudi yake kadha au la? Al-khawarij la, walikuja katika dhahiri ya Al-Qur'an, wakatumia dhahiri ya Al-Qur'an bila ya kurudi katika matumizi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na ufahamu wake na ufahamu wa sahaba juu ya zile ayat, wakakosea na wakapotea katika al-maqasid, wakapotea. وسبحان الله والشيء بشيء يذكر. متم صلى الله عليه وسلم علي تبيري بعد كجي ولا يولي جاهل يلمتو أمباي نيتو ذو الخويصر اليماني علي منبيه محمد فني ودليفو علي فوندوك قال وتتوك كتكزازي شهوي واتو أمباو. الله أكبر. لتجي صفة ذاو لصفة أمبازو بعد ياتن انزوري, lakini anataja zile sifa nzuri ni tahdhir, ili usihadaike nao. Alisema aqwamun tahqiruna salatakum ma'a salatihim, ninyi mnadharau sala zenu mbele ya sala zao, wa qira'atakum ma'a qira'atihim, ni mnadharau qira'a zenu, usomaji wenu Qur'ani mbele ya usomaji wao, wa siyamakum ma'a qiyamihim, لو صومجنا لا لا صومي صوم زين بلا صوم زاو, يعني وانا جتهيد سانة في العبادة. نقولي ولبجت كنز الخوارج ولكون جتهاد كب وسانة كتك عبادة كيف قم بها ولا ليوسيك جيم تمي صلى الله عليه وسلم ألكوها لا ليوسيك ألكونا لا لا لا نعمك, لكن هاو jahli yao iliwaambia kwamba nyinyi mko tofauti na Rasulullah, yule amesamehewa madhambi yake, kwa hiyo sisi hakuna kulala. Fakanu yasharuna al-layl, mpaka nyusi zao zinabadilika, yutiluna sujud, wala nifusha sijda, mpaka alama za sijda zinakuwa tofauti na watu wengine. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hum kilabu ahli an-nar, ni marofu wa motoni. Kwa maana kafaratu al-ibada si hoja, ikiwa ibada yako haijatimama katika muongozo ulikuwa sahihi, haisaidii. Ingesaidia al-khawarij. Tayib, zile ijtihada zao katika ibada Mtume صلى الله عليه وسلم anasema wao kilab ni tashbih, ni mbaya sana, akisema ni mbwa, ni mbwa motoni hao. Limadha? Qala yaqra'una al-Qur'an la yujawizu saraqiyahum, yani wanaisoma Qur'an, al-Qur'an inaishia katika midomo yao, la yafhamunahu, au kwa tafsir akhar la yanzil ila qulubihim, haishuki katika nyoyo zao. Ndio maana walipokosea katika kuelewa wakafanya uharibifu mkubwa ambao haujasababishwa na Yahudi wala Nasara. Katika khilafu iliyotokea baina Ali bin Abi Talib na baina Muawiya, wengi wa wale makhawari, au bora nitaje kisa, yani kilichosababisha wao muue Uthman, Uthman radhiallahu anhu alikuwa hakim, alikuwa ni mtawala adil, khiyar, mwaminifu. Sahaba wake Mtume sallallahu alayhi wasallam na shemeji yake Mtume sallallahu alayhi wasallam na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, mkwe wake alimwezesha binti ya kwanza, akamwezesha binti wa pili, na akamwambia leti ingekuwa kuna watatu ngekuozesha watoto wawili wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa kike, akaozesha alafu wamekufa chini yake. Na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwonea haya sana, na akiulizwa anasema kwa nini simuonea haya sahaba ambaye malaika wanamuonea haya. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alimbashir bil janna, kwa sababu siku moja walikuwa katika dhiki fulani, wanataka kutoka katika vita kwenda Tabuk kwa ajili ya vita, na walikuwa katika wakati wa joto kali na njaa na hali ngumu, mpaka ule msafara ukaitwa msafara wal usra wa shida. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama msikitini akatangaza akasema, man yujahidu jaysha al usra, nani ambaye yuko tayari kuandaa jeshi la dhiki, walahu al janna, na malipo yake al janna. Uthman radhiallahu anhu moja mbili tatu nyumbani, akarudi kwa mfuko ambao umejaa dhahabu. Anasimulia wanasimulia ahli tarikh, mkono wake unashindwa kubeba, tajizu yaduhu an hamlihi, akaweka fasabahu baina yaday nabi sallallahu alayhi wasallam, fasurra wajhu rasulillah kaannahu midhhaba, uso wake sallallahu alayhi wasallam ulibadilika kutokana na furaha, na akasema ma barra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm, ma barra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm, hata fata Uthman madhara baada ya aliyofanya katika siku ya leo, hata fata Uthman madhara baada aliyofanya katika siku ya leo. Na katika sulh al-Hudaybiyah, ile sulh iliyofanyika baina ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na Makuraish, mkataba ulifanyika, albay'a, bay'a ar-Ridwan. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema baada ya kusikia ya kwamba Quraysh walimzuia Uthman, alikuwa mtume Uthman kuwakilisha masahaba katika kuzungumza na kujaribu kuelewana na Makuraish katika swala kuingia, wao wanataka umra, hawajaja kwa ajili ya vita, walitoka katika mji wa Madina wakaelekea Makka, wakafika katikati. Quraysh wakasema haiwezekani kuingia Makka kwa ajili ya kufanya umra, hakuna hivi, mnatubadilisha, mnatuvamia katika mji wetu, na sisi ndio wenyewe, na sisi alwatan, na sisi ndio viongozi wa Arabu, na sisi ni ummul qura, na sisi. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa amemtanguliza Uthman mwanzoni. Uthman alipofika katika mji wa Madina akakutana na wenyeji wake, akaruhusiwa kufanya tawaf. Sasa alichelewa, Mtume صلى الله عليه وسلم alihofia, au inawezekana kuna taarifa sikumbuki sasa hivi imemfikia Mtume صلى الله عليه وسلم ya kwamba Uthman aliuliwa au alikamatwa au alizuiliwa. Pale pale akatangaza bai'a, nani yuko tayari kunifanyia mubai'a ala almauti fi sabilillah, na kuta kukimbia. Masahaba wakaweka mikono yao, wakapeana Mtume صلى الله عليه وسلم mkono kwa mikono yao ili waende kupambana na Makuraishi. Mtume صلى الله عليه وسلم qala hadhihi yadi wa hadhihi an Uthman, huu ni mkono wangu na huu kwa niaba ya Uthmani. هذي الله تبارك وتعالى نيين العالم علام الغيوب أنا جوا سيريزوته ليت نجكو عثمان أتكو بعدايني موغو أتكوني جنباز أتكوني ظالم كما نبسيما الخوارج كما نبسيما مميبابي كما نبسيما المعتزلة كما نبسيما الرافضة نجكو هذي الله تبارك وتعالى نجم تبو عثمان كوش مجياك يا رسول الله كوهو بنت ذات وويلي كبشري وبالجنة هذي نزكانا مثل نبشري وكوفيكو على فبادية تكوني موافو لا يمكن ذلك لكن الجهل نمصيبة رئيس رفاق تاريخ وقام ثم سهيل بن عمرو ولكم ثم سهيل بن عمرو لفيفية وكاوة نطالة كبوة وكفتانا سؤال لكيشة يكفنيك صلح الحديبية لأنه لكوا فتح مكة تاسع عثمان رضي الله عنه يقول تاكو سيما شديان كتاكو تتاجى بعضيا فمن ذا عثمان أنقلي الخوارج وكاكو سميك والي وند وزيم وستكو ناكيلي وستكو نفهام أمباو هو إليوي ولا هو يتنبو دينيا ولا هو فاتي شريع الله قالوا عثمان خالف طريق الشيخين اللي خالف نجيه مثل محمد نجيه أبي بكر نجيه عثمان نجيه عمر بن الخطاب عثمان أنا وانقليه فانا جماع ذاكي بني أمية أنا وسيدية أنا عثمان عثمان عثمان وكفسنيك وكفن يجتهاد كبوة وديليا يكم تمتوع عثمان أو كموع عثمان لو أن يكون ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلينك تكون بشميمة فلينك تكون كتاز مبايا وكفسنيك تقريبا كما نسيم الإمام بن كثير واتو كما ألف بيلي واتو كما ألف بيلي وكفيك كتنين بي عثمان عثمان رضي الله عنه قال أنا لندوان عبد الله بن عمر أنا لندوان أبو هريرة أنا لندوان الحسن أنا لندوان الحسين أنا لندوان عبد الله بن الزبير سكويلة أجنبي أندوكيني كل موجة أرودي كتنين بني كواكي أكيك ميمي مليوتا كتندوتو نسمى صلى الله عليه وسلم جانا قال ينبيا كيشو وتأمك هل يكون مفنجا نكيشو التفطور فموجة akaelewa kwamba kesho ndio mwisho wangu naondoka duniani na kweli ilikuwa ni mwisho wake akawafukuza wale masahaba ambao walikuwa namlinda walikuwa namhami la ilaha illa allah walillahi alhikma walivunja ule mlango kabla yake walimzunguka takriban mayuqarib siku 20 wanazuia maji yasifike kwake chakula مفك بعض المصحاب ولكوا نوال المصحاب ينجلكوا في الحج علي بن أبي طالب طلحة بن عبيد الله الزبير بن العوام والمصحاب وكوا ولكوا في الحج لأنه ما لها خوارج وليتميه فرصة ودينجا تتوسيج كما وكوا كما الخوارج قد كما سلياق قد كأقوال زاق قد كأسلوب واقف وكما كوا الخوارج وسيا كما واو ففا wakamzabia katika nyumba yake na ukafuta mlango hakuna bawabini hakuna walinzi wakavunja mlango wakaingia ndani na wakamshika wakampiga wakamdhalilisha wakaanza wakizaki wakatoka wawili wakalala juu yake kwa sababu wale walikuwa wameanza kumpiga mpaka na yeye takriban amegusa katika miaka 80 yakrau alquran na wale makhawarij yukabbirun ولموا صحابه ومتمه صلى الله عليه وسلم على فنفسي تكبير الله أكبر الله أكبر انتك أنا سيما امتماجي يكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتعليل في آتي ونقوة على فنفسي تكبير وقوة ويوة نحقيقة كتقوة ويوة وليوة التكبير والتهليل كل صحابه ومتمه صلى الله عليه وسلم نموة وهو نيوة التكبير ونويوة نيوة التهليل الله أكبر من مانياته لكن تمي صلى الله عليه وسلم اللي منبيه سيكبالي وكتاكك هو جوه لاك لو توالى لو خليفه سيكبالي هجا كبالي رضي الله عنه انتقدك كذبوش كوليوة لفتا زميانزة بعد ياك لا إله إلا الله نهيزي فتا سوبياك الجهل baada ya kumua Uthman wakaendelea katika fitna zao, wakasababisha vita baina ya Ali radhiallahu anhu wa baina ya Muawiya. Al-Khawarij ilikuwa ni miongoni mwa sababu wakapigana, na walipokaribia masahaba hao wawili kufanya sulhu baina yao, Al-Khawarij wakasema, wao walikuwa wamekusanyika masahaba kufanya sulhu ili wapatane washirikiane, lakini angalia ujinga wa Al-Khawarij na sherehe zao, wakasema hao wakipatana watatumaliza sisi, wataturudia sisi, bora tuvuruge mapatano yao na sulhu yao. Usije ukawa kama Al-Khawarij mvurugaji katika safu za sunna, safu za kisalaf, kwa tabia zako na akhlaqi zako. Wakasema sisi tutawaacha mpaka walale, alafu tuwavamia. Tukiwavamia kundi la Ali watasema wale wametufanyia khiana, na kundi la Muawiya watasema wale wametufanyia khiana. Na kweli walifika mpaka usiku, wakaanza kuwapiga hao na hao, vita ikaanza. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wamekufa katika siku ile watu 10,000. Ma sababuhu aljahl. Lidhalika angalia al-aks, angalia fi'l as-sahaba na matendo ya hao watu. Yaqul Umar radiyallahu anhu, لا يعرف الاسلام من الذي يعرف الجاهليه. hataweza kujua uhakika wa uislamu yule ambaye hajajua uhakika wa jahiliya. Umar radiyallahu anhu, inanasibishwa hii kauli na Umar, hao al-khawarij walikuwa katika safu ya Ali na katika jeshi la Ali ibn Abi Talib. Muawiya alikuwa anamwambia Ali, mimi nataka wale walimuua Uthman tuwaue. Ali akamwambia sawa, sisi sasa hivi tuko katika hali ngumu, tupatane tukae pamoja, alafu mambo yakishakaa sawa tutakamata mmoja baada ya mwingine. Na waligundua al-Khawarij kwamba sisi bora tuvuruge, bora tufanyie fitna, bora tueneze fitna baina yao, tusambaratisha safu yao. Sasa baada yake yaliyotokea haya katika mauqia hii, al-Khawarij walimbadilikia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kwa ajili ya al-jahl. Ali ibn Abi Talib alifanya sulh na Muawiya radhiyallahu anhu, na katika sulh yake iliyokuwa baina yake na baina ya Muawiya, katika mkataba uliofanyika kwamba hii sulh au makubaliano yaliyokubaliana juu yake Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib wa Muawiya. Muawiya akamwambia, ingekuwa wewe Amirul Mu'minin, mimi singekubali kupigana na wewe. Andika Ali ibn Abi Talib. Ali akakubali, akafuta Amirul Mu'minin, wale wakakasirika wakatoka. Haiwezekani wewe kama si Amirul Mu'minin, wewe ndio Amirul Kafirin. Kwanza wewe umesharitadi, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema inil hukmu illa lillah, إن الحكم إلا لله. نووي علي ومخالف حكم الله سبحانه وتعالى. هل يكون الله سبحانه وتعالى عنده حكيم ويووي ومرتادي وسباب الله سبحانه وتعالى زيما ومن لم يحكم بما أنزل الله أسيكون مكويالا لترم شاء الله فأولئك هم الكافرون ومشكفور جيبي الضلال لو فتيبنا أنزى وخاصة فولي أنباو لمتحمسون هوا كسوما هوا إليوي هوا جان أهل هوا كان العلماء هوا كان هوا كسوما سيرة العلماء ومفهوم العلماء منقوزهم صحابة التابعين العلماء الكبار وناموا ونيوي وكم كفريش علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تسيم كما واو تسيم في الشيطان نفاسي جوية سيسي. Tusiwakaribishe wale ambao wanatupiga sisi katika safu yetu, tubaki katika njia yao ili tuwe pamoja nao kesho mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu nafasi yao ni adhim. Hatujasikia kwamba masahaba pamoja na ile tukae baina yao wakatofautiana wakachukiana, la abadan, msimamo wao ni mmoja. mpaka wanaondoka duniani, kusikia kwamba sahaba aliondoka duniani aliyekuwa na chuki juu ya sahaba mwingine, la nadri, hatujui. Lidhalik Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia umma bora, kuntum khayra umma ukhrijat linnas, tusiharibu, tusiwe kama al-khawarij. Wallahi nasiha kwa nafsi yangu mimi na ndugu zangu katika imani, utulivu, atuada, usizungumze hali kwa kuna wanakuzidi katika umri, wanakuzidi katika ilmu, wanakuzidi katika maarifa. La tatakallam illa bi kalam al-ulama, usizungumze isipokuwa kwa mazungumzo ya ulama. La tufti illa bi fatwa al-ulama, usitoe fatwa isipokuwa fatwa za ulama. لا تبدع إلا بتبديع العلماء، لا تكفر إلا بتكفير العلماء. بلا هيبي تقوتيه كونيني كسبب الفتن مفان ووسيك مفان وبهاري مفان ومويم بيا بهاري فتن ينفيه نمرانيني ونتكوني وابي أنباو وكجوجو حماسة inawasumbua, jazba inawasumbua, inawashughulisha, na si watu wenye kusoma, wala si watu wenye kuhudhuria durus, wala si watu ambao wanajishughulisha na ilmu. Mara nyingi wanachukuliwa hao, leo wamefuta katika kundi fulani, kesho katika kundi fulani, kesho kutwa katika kundi fulani, kila siku ana uthbut. Na kama hujui asim salama, anataja al-Hafidh ibn Kathir anna Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqaf radiyallahu an Sa'd alikuwa amejitenga katika jangwa fulani na ana mifugo yake, mbuzi na kadhalik. Akamwona mtu anakuja kwa kasi, kwa farasi, na vumbi limeruka mpaka juu kwa kasi kubwa. Akashangaa, nani huyu? Mara kumi ni mtoto wake Amir ibn Sa'd. Akasema, baba yangu, uko tayari kupokea uamiri ambao unapewa na watu 1040 wanaokabidhi wewe khilafa na utawala? Akasema, kijana wangu, mimi nilisuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kulia, ah, nilisuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa anasema inna Allah, hakika Allah, yuhibbu al-abda, anapenda mja ambaye at-taqiya, mcha Mungu, al-ghaniya, anairidhika na riziki aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, al-khafi, ni mtu ambaye kajiweka mbali, alkhafiya, anaificha amali zake. Inna Allah yuhibbu al-abda at-taqiya al-ghaniya al-khafi, al-abda at-taqiya al-ghani al-khafi. Akaamua kujiweka mbali, lam yaqul na'am wala la, akusema na'am wala la kasa yaliyotokea, kajiweka mbali. Lidhalik mara nyingi yakuluna man salam man sakata salim, man samata salim, usput, haki inajulikana. Kwa sababu alfitan zikiingia zinakuja kwa kasi kubwa sana, ahlul ilm wanazijua alfitan kabla hazijaingia, lakini zikipita hizi fitan zinajulikana kwa watu wote. Ikija fitna kwa kasi kubwa, ilzam lisanak, uskut, itapita. Na ikipita inakuja inasomba inasomba inasomba. Walma'sum man asamahu Allah, yule ambaye Allah amemsalimisha atasalimika. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, satahubu rihun min al-mashriq au من الشام فلا يرفعن احد منكم راسه. kuna upepo mkali utavuma katika upande wa Sham. Sasa asipandishe mtu yote miongoni mwenu kichwa chake. Allah alam alika katika sehemu gani walitoka nje ya Madina au katika msafara, sasa hivi sikumbuki, lakini hadithi ya sunan ukavuma ule upepo. Kuna mtu mmoja miongoni mwa wale watu akanyanyua kichwa chake akasimama, ukamchukua. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapa habari wale masahaba ya kwamba upepo ukamchukua, alafu ukamtupa katika pai, ni sehemu mbali mbali kabisa na Madina. Kwa nini? Al-mukhalafa lillah wal-mukhalafa li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. هذا تكلم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى تكفيفاذي الله سبحانه وتعالى تكبقيشة فسبب الله تبارك وتعالى هتكوليزة جو يوان ولوينجيك تكفتن هتكوليزة تكوليزة جو ينفسياكو نحكونا جانبو أنبالني عظيم جانبو أنبالني مهم كتكما إيشياك كما كيسلميش نفسياك وتكالنا الفتن نالهلاك نما أنجميزي. Ukisalimika ni khairi kubwa sana. Yaqulu Allah tabaarak wa ta'ala faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Atakayesogezwa akawekwa mbali na nar kisha kaingizwa katika pepo ya Allah atakuwa mifunzu. Na Sheikh Muqbil Allah mrehemu alikuwa daima anatuambia salamatul qalbi la yu'adiluha shay. Salama ya moyo haina mfano wake. Intabih, usiwe mzungumzaji katika kila fitna, usiwe mwenye kuingiza katika kila uskut. Sasa hivi fatawa zina rushwa hazijulikani zinatokea wapi, zina nasibishwa na ulama, wallahi hazijulikani kwamba hizi la la au la. Ya juzi ilikuwa nasoma katika fatawa ya Sheikh Ibn Uthaymeen, katika kitabu Sheikh Ibn Uthaymeen al-fatawa yaqul fakam wa kam min fatawa وكم من فتاوى نسبت الى العلماء الربانيين او الى العلماء الاجلاء وهي ليست لهم. نفت الله اذا نسبته الى العلماء هل يقصدوا مبروك بوسه بوسه بوسه كلا حديثي ونيروسه هنا وحقيقه جوياك وما هي حديثي صحيح او ضعيف كما يتكون ضعيف wewe mna kadhibin. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man haddatha anni bi hadithin, atakayezungumza atakayeongea kwa hadithi yara anna hadithin yara annahu kadhib fahu ahad alkadhibin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala anni man qala alayya ma la aqul falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Sasa wewe husemi lakini unarusha ustaz na kurushia shika. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكون ثم صلى الله عليه وسلم حكو سيما. قال العالم الشيخ بن باز كذا هل يكون الشيخ بن باز حكو سيما. قال كذا ونتوى فتوى فلاني ونروش جنب فلاني هنا وحكي كناله. وهي ما تتيزي مغروف مواتساب مغروف هنا فتاوى كل موجة نروشة حكونا. طيب يا اخوان ولين تستفكاري كدوغو وليني hatuwaoni ahlul ilm wanafanya kama tunavyofanya sisi. Narudia tena kusema na nitamani hii kauli isikike, kwa nini hatufanyi kama wanavyofanya ulama, au kwa lugha nyingine kwa nini ulama hawawi kama sisi? Grupu la masheikh al-Sheikh Rabi anarusha fatwa kadha au fatwa kadha wa fatwa kadha, na الشيخ محمد بن هادي والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ صالح السعيمي والشيخ فلان لوالي معلم الشيخ الفوزان وانا مجروب وياه وانا روشانا روشا روشا روشا. هذا ليس خط العلماء. العلماء وانا جشغليش اكو مامبو امبايو يانا وفاك التوهي واو نبي لبنك التآخر ياو هو كما واو وتسلميك. Sisi tunalazimishwa kuwa pamoja na ulama tu kama wao. Usijaribu kujaribu kurusha fatwa au kurusha jambo ambalo huna uhakika nalo. usijaribu kufanya matendo ambayo hayafanyiki nao. Laiti ingekuwa ni kheri, wangefurahi kwa sababu ni ibada, kwa sababu ni dini. Kwa nini sasa wao wanajiweka nyuma na sisi tuko mbele? Sisi tunazidi katika ilmu, sisi tunazidi katika hidaya, sisi tunazidi katika maarifa, sisi tunazidi katika mcha Mungu. Angalia kwenye magrupu, unamuuliza mtu, akhi, wewe unasibisha hii message. Nilirejea niangalia katika fatawa Sheikh Ibn Uthaymeen, au hii faida unasibisha na Sheikh Ibn Uthaymeen, nimetizama katika kitabu cha wewe umeandika kitabu fulani fulani, lakini sikuikuta katika kitabu Sheikh Ibn Uthaymeen, katika kitabu cha Ibn Taymiyyah. Hii message wewe umesema ni katika kitabu kadha kadha cha Ibn Taymiyyah. Nimerudi katika kitabu cha Ibn Taymiyyah, haipo. Nasema wallahi samahani, mimi nimekopi nimerusha. Kwa maana yule alitengeneza huu uongo, hii firia, wewe ulikuwa unamsaidia, mnasaidiana ala al-ithm wal-udwan, haitakiwi, bali lazim tusaidiana ala al-birr wat-taqwa. Ana bado ana mimi siongee sana, niambie nisali saa ngapi na dini saa ngapi. نصلي ساتات كلا سيب ما شاء الله تبارك الله الحمد لله انت تنقمزة وكيوانو انباتو الله تنجيالية كيشوكا ونشيه سيمفلاني اسمعنا الرحمن سبحانه وتعالى نسيما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Hakuna kauli yote ambayo unaitamka isipokuwa inaandikwa. Al-qaul min al-amal, ndugu yangu. Kwa hiyo sidhani kwamba wewe ukirusha ukizungumza wewe utasalimika. La, usalimiki. Narudi tena kusema, as-sahaba radhiyallahu anhum walikuwa makini sana, walikuwa ni makini sana. Wewe angalia katika jambo dogo tu. عبد الله بن عمر في كموجة الاسفوم حديث يمتن صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله مسي وزوية وجوا الله ونواكين مسكيتي الله. بلال بن عبد الله بن عمر أكمل بيه ببياكي والله لنمنعهن naapa kwa jina la Allah tutawazuia. Baba yake anamwambia, mimi nakwambia, qala rasulullah la tamna'uhunna la tamna'uhun la tamna'uhu la tamna'uhunna, usiwazuie. Na wewe unasema wallahi tutawazuia. Fasabahu sabban qabiha, akampa maneno makali sana. Al-khawarij wakati wa mtume, wakati wa masahaba, au wakati wa wakati wa masahaba, baada ya kujitenga na kuanza kuua Waislamu kama alivyotabiri mtume sallallahu alaihi wasallam, yaktulun ahla alislam wa yad'un ahla alawthan, masahaba walipigana nao na wakawamaliza. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alitabiri ya kwamba hao wataendelea kufanya uhalifu wao, kwa sababu ibtila Allah subhanahu wa ta'ala aliandika kwamba itaendelea hii ibtila ila akhir as-sa'a, mpaka alisema yuqatilu akhiruhum ma'a ad-dajjal, mwisho wao watapigana watasaidiana na ad-dajjal, mwisho wao watasaidiana na ad-dajjal. Wameanza ila al-hukmu illa lillah, sisi tunafuata maneno ya Allah, sisi tunafuata al-Qur'an khatima yake, wanashirikiana na ad-dajjal al-masih ad-dajjal. Ndio maana Ibn Abbas radiyallahu anhu alipokutana nao akamwambia, mimi nimetoka kwa al-muhajirin wal-ansar, na hakuna hata mmoja miongoni mwao pamoja na nyinyi, hakuna hata mmoja min ahli al-ilmi, hata mmoja min ahli al-ma'rifa, hata mmoja miongoni mwa masahaba yuko baina yenu, kwa maana nyinyi mko peke yenu. Na hii ni njia ya dalal. Na wewe usiwe peke yako, usijitenge ukakhalifa ulama. kama kuna swala fulani limetokea ikhtilaf baina alulama juu yake fasikutu. Lamaza mpaka wahukumu wao wenyewe wakubwa alulama wetu alulama arabbaniin ambao sisi tunarejea kwao wakizungumza sisi tunazungumza wasipozungumza wanyamaza, hasatan ikitoka katika baadhi ya masuala ambayo unatofautiana wenyewe usikute usizungumze, liache swala kwao wao wenyewe na hukumu. Ukizungumza utaleta ikhtilaf kubwa, utaleta tabu. Hao watakwenda pamoja na hao, na hao watakwenda pamoja na hao, na wao hakuna uadui baina yao, na nyinyi mtaanza kutofautiana, na nyinyi mtaanza kuchukiana, na nyinyi mtaanza kusambaratika. Hadikon ulama wenyewe wamenyamaza na wako pamoja pamoja. Ukimuuliza huyu juu ya yule ukasema masha Allah huwa kadha huwa ala khair huwa kadha, lakini si maafun anapatia anakosea. Na yule ukimuuliza juu ya yule anasema alhamdulillah ala khair ala kadha ala kadha, mimi sinuuliza juu yake yule ala kadha, lakini yeye si maafun anapatia anakosea. Mwisho الجهل نفاني ليس مظهر مكوبة ثانا مين اللي ينجيز الشيدة كتا الفرق الإسلامية وانزي الخواري وانزي الرافضة وانزي المرجئة القدرية لا هي جهل إلى التفوثيانة بين كندي نكندي كنا جهل كنا وجينجا فلاني أمي وفلكية كتكم كفور الله سبحانه وتعالى ولا الفرق الضالة wametoka nje ya Uislamu kwa ajili ya ujinga, wametoka nje ya al-iman kwa ajili ya ujinga, mpaka wanasema al-Ja'd ibn Dirham alikaa siku 40 hasali ana shak na mola wake, siku 40 hasali ana shak. Afillahi shak, Allah anasema afillahi shak, kuna shak juu ya Allah subhanahu wa ta'ala? La. Wasil ibn Ata al-Ghazzal alikuwa na kanusha sifa za Allah zote, hamthibitishi Allah sifa hata moja, na yuko katika zama za wakubwa wa ulama as-salaf, al-Hasan al-Basri, al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri, Abu Sa'id alikuwa anasomesha, alikuwa anatangaza aqida as-salaf, alikuwa anatangaza msimamo salaf, na huyo alikuwa ni mwanafunzi wake. Akajitenga akamkhalif mwalimu wake Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahimahullah, ambaye alikuja katika mwisho zama za masahaba, alipomkhalif ameanza kutangaza sifa za al-Mu'tazila. Allah sami'un bila sam'in, anasikia lakini hasikii, anaona lakini haoni, ana nguvu lakini hana nguvu, ana kadha lakini hana kadha, ana kadha lakini hana kadha. Zote hizi mimi nakupa mfano ya kwamba kuna watu wametutangulia katika ilmu na katika maarifa. Kuna mtu mmoja alikuwa min al-Khawarij anaitwa Qatari ibn al-Fujaa. Wallahi huyu Qatari ibn al-Fujaa, ndugu zangu, laita ingekuwa katika zama zetu, sijui ni vijana wangapi ambao watabaki bila ya kumfuata. Angalieni jinsi walivyoathirika vijana Usama bin Laden. Kuna wakati fulani, miaka fulani, tulikuwa tukiwatajia watu matatizo ya Usama bin Laden, unaweza ukapigwa hofu ukimtaja Usama bin Laden kana kwamba wewe mtaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siku moja kabla miaka 15 nilimwambia mtu Usama bin Laden munharif bal, akanishika hapo akanivuta akanitupa chini. Kwa nini unasema Usama bin Laden? Kana alinivuta kwa nguvu, na yeye katika ofisi yake ameweka picha yake akanitupa. Unamsema Usama bin Laden, wewe nani wewe? Lakini kwa sababu ni wakati mgumu sana, zungumza katika mipaka yako, zungumza katika nafasi ulionayo. au utasababisha madhara, haki itakuja kujulikana. Walhamdulillah rabbil alamin, haki imekuja kujulikana kwa watu wengi. Huyu Qatari ibn al-Fujaa alikuwa akipanda juu ya mimbar, hakuna mzungumzaji kama yeye, hakuna khatib kama yeye, na alikuwa ni khariji. Khariji akianza kuhamasisha watu katika jihad fi sabilillah, akianza kutaja aljanna na sifa ya pepo, akianza kupiga zile ashar na kuhamasisha vijana, Allahu akbar, mpaka alikuwa anakabili watu 1000 peke yake katika vita na mapambano, na anawafukuza mbele kama mbuzi, wala Usama bin Laden wala chochote mbele ya huyu. Soma sera yake, na kweli hajafa kwa kuuliwa. Na alimsumbua al-Hajjaj ibn Yusuf katika zama za Bani Umayya, kipindi cha Bani Umayya alimsumbua al-Hajjaj mtawala katika biladi al-Iraq, alimsumbua sana, akikabili watu 100 tu, wakimsikia Qatari ibn al-Fujaa anawafukuza na kimbia kama. Lakini khariji, jihad yake si dhidi ya mushrikin, dhidi ya waumini, da'wa yake katika dalal, katika batil, nasaha zake, mawaidha yake katika bid'a, itakusaidia nini? والله سبحانه وتعالى نسيما فمن كان يرجو لقاء ربه انا تراجي كقبليه وكمولا واكه فليعمل عملا صالحا للذي ما يعمل ياكي صالح ان يكون صحيحا خالصا صوابا كما نسيما الفضيل بن عياض فليعمل عملا صالحا يعني عمل على الصواب ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا سلة الشرك كالتعمل ياكي إيه لسا تعمل ياكي كباليه الإخلاص والمتابعة والإخلاص والمتابعة وسيجريبك جينجيزك التنفس ينباوسيه ياكو لا تتكلم فيما لا يعنيك وسيزنغمزك التجامب ينباوله هل فهوسو na akikujia shaitani akakwambia kajambo kadha na wewe unaweza na hali yako wewe si ahli kustahiki, kumbuka madhambi yako, makosa yako, mapungufu yako, udhaifu wako, mapungufu katika elimu, alafu ushughulikie haya mapungufu yote, na yale yaliyokuwa juu yaache. Allah hatakuuliza juu yake, atakuuliza juu ya nafsi yako. Shangaa baadhi ya watu atakwambia, "Shekhi, Imam, ustadhi, mimi namuona, mimi nahisi, mimi nafikiria, lakini inawezekana labda faida wewe. Ulijaribu kutumia yote hayo juu ya nafsi yako? Mimi nahisi wallahi siko sawa. Mimi nahisi ni dhaifu. Mimi nahisi imani yangu haiko sahihi. Mimi nahisi nia yangu haiko sawa. Haiko katika ikhlas. Mimi nahisi msimamo wangu hauko katika, mimi nahisi amali zangu hazijakubalika na Allah subhanahu wa ta'ala." Ya akhi al-karim, ndugu yangu al-habib, Abdullah ibn Umar radiyallahu anha anasema, laiti ningijua ya kwamba Allah hamikubali amali moja kwangu mimi, mimi ni katika hali nzuri, au kama alivyosema, inama yatakabbalu Allah min al-muttaqin, inama yatakabbalu Allah min al-muttaqin. أنا سيما يحيى بن معين، إنا لنتكلم في رجال قد حطوا رحالهم في الجنة قبلنا ب200 عام، ولو سيما لأجل الدين. أنا سيما سيسي تنويذة فزنقمزة تكوى سيما بعضي يواتو أمباو ومي تتنقلية كوينجا في بوني قبل يتكوى مياكا ميانبيلي تنوى سيما، لكن أنا سيما لأجل الدين الجرح والتعديل. هاوني أتواكف لو مي تقولي ولا العلماء، wewe umechaguliwa na nani? Wewe umechaguliwa na nani? Na ulama umechaguliwa na watu ambao wanamjua Allah subhanahu wa ta'ala, wanamuogopa Allah. Kama la باسي رحم الله امرأ عرف قدر نفسه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه ياك يا نيوما تلقوا ترسوما نمتم موجة تكفى جينا لك كيومتو alikuwa anagombana na kila hasa wale طلاب العلم ambao wanamzidi awala sanana naye anagombana nao sana na visa vyake haviishi mara amefautiana na fulani mara anamsema fulani mara ugomvi na fulani sasa asheikh alikuwa anampenda huyu na anawapenda wale kwa sababu wote ni wanafunzi wake na ashaitan anatia hasad baina ya tulab mimi nikimwona huyu hii nimemtangulia ha au abu sharahbil mimi nimemtangulia alafu amekuja nyuma yangu ghafla Allah akamjalia fahamu akampa kipaji kizuri akawa na hifadhi akawa sheikh akiuliza swali anajibu haraka na majibu yake sheikh anampongeza anampa anamsifu anaridhika na majibu yake ahsan barakallahu fik jazakallahu khairan Allah kuzidishie inshallah ukirudi Tanzania utakuwa na athari nzuri kama binadamu si shetani ataanza hata ataanza kuanza kumshughulikia huyo basi visa vingi hivi kama hivi mara na fulani siku moja kuna mmoja miongoni mwa tulabu mashaikh mkubwa kubwa alikuwa ni mgonjwa na ana matatizo yake ya kiafya na huyu ana halaka kubwa sana na halaka yake inahudhuriwa na wanafunzi wakubwa ambao ni mashehe wanafunzi wa shehe lakini mashehe wanasoma kwake lakini alikuwa na tatizo moja na huyu mtu alikuwa shehe akikaa kwenye darasa anasema yuko wapi fulani haingii katika darasa mpaka anamtafuta yuko wapi fulani Sheikh niko nyuma. Njoo kae hapa. La Sheikh nakuomba isiwe ni ikrah juu ya watu kupandisha miguu yako juu yako. La njoo kae hapa. Na yule alikuwa hampendi. Na anakereka sana. Hakuna baadhi ya kati Sheikh alikuwa anamkaribisha fulani. Akipata ubura mnugu. Basi siku moja alimuomba Sheikh nafasi ya kuzungumza baada ya salati dhuhur. Sheikh amwambia tafadhali. Akasema ndugu zangu katika imani mimi nimekaa hapa haya maelezo ni takriban kabla ya miaka 20. Mimi nimekaa hapa kwa sababu kuna mtu mmoja ana jina kubwa. Na ana wanafunzi na ana durusu. Lakini huyu la yusalli salatu al-fajr fi jamaa. Hasali sala ya al-fajr katika jamaa. Wallahi Sheikh kamtaja kwa jina lake, Fulan bin Fulan. Fikiria wewe na mwanafunzi wako ambaye ana jitihada kubwa na ana athari kubwa, anasomesha watu. Ni masomo mazito magumu. Alim mufti. Allah nimpa kiwango kizuri mashaallah na ndio maana Sheikh anamheshimu. Akiulizwa kwa anasema unaonaje Sheikh katika swala hili wewe? Mimi na yeye naona swala hili hukumu yake kadha kadha dalili yake kadha lakini tumuulize Sheikh fulani. Sheikh unasemaje? Anasema ya Sheikh inshaallah la basi. Anamheshimu Sheikh kwa sababu ni mwalimu wake na mzee na sahibu al-fatwa, sahibu al-maqam. Alitizama chini na mimi namwangalia niko katika safu ya pili. Namtizama kwa sababu Sheikh alikuwa ameegemea kwenye ukuta na tuangalia sisi. Ametizama chini na uso wake umebadilika na ulibadilika kweli kwa sababu hakuweza hata kuangalia mbele hivi. katika hali si nzuri sana. Alivaliza yule, huyu la yusalli, huyu kadha, huyu kadha, anachelewa, na sisi wengine tunaakhirisha sala kwa ajili yake, huyu kadha, huyu kadha, huyu alimsema. Basi alipomaliza kila mmoja kaenda zake. Yule alikuwa hayupo katika darasa, lakini taarifa imefika. Na unajua kuna taarifa zitakufikia hata bila kupata taabu wewe. Nikusema leo kadha kadha kadha kadha kadha kadha. Yule alikuja salatu al-Asr. Akamwambia Sheikh, nipe fursa. Sema tafadhali. So amesemwa, so ana haki kujitetea, ana haki kuweka wazi. Akakaa juu ya mimba, Sheikh amekaa katika sehemu yake, akaanza kusema alhamdulillah wassalatu, akazungumzia umuhimu wa ukhuwa fillah na madhara ya kuvunja ukhuwa fillah na nafasi ya shaytan katika kuharibu al-ukhuwa, undugu fillah, shaytan. Alafu akazungumzia ulazima wa kumstiri ndugu yako ukimwona na udhaifu fulani, mapungufu ya fulani. Alafu haya mapungufu yanamhusu yeye, ha, hayakuhusu wewe wala wewe. Kama mtu haji salatu al-fajr, madhara yake juu yenu au juu yake? Juu yake. Lakini ingekuwa ni kosa katika elimu akalitoa kwa watu, hakuna. Hii ni dini Allah, lazima aambiwe, lazima haki bainishwe, lazima kosa lijibiwe, liwekwe sawa. Lakini kosa lake ni yeye binafsi, dhambi yake, udhaifu wake mwenyewe. Kisha kaingia ndugu yangu habibi fillah, alisema kwamba mimi la usalli al-fajr, mimi sifanye kadha, mimi kadha, kajitaja jina langu. Tayib, mimi ni aibu, ni aibu yangu, udhaifu wangu. Kama mimi nimekosea, kwa nini si azwaa nisilipe nafaha? Je, alijaribu kunifuata mimi akaniambia, ya fulani istaqillah, mwogope Allah subhanahu wa ta'ala, usifanye kadha. Hata mimi binadamu nakosea, napatia mimi na angalieni Sheikh Mukbil ananiheshimu, wallahi mshaikumwona Sheikh Mukbil ananisema mbele hadharani, mbele za watu, ha, ananiheshimu. Mimi na tulab, mimi nasomesha, mimi ni mwalimu. Ukinidhalilisha faida yake nini? Faida yake nani atafaidika? Kama nimekosea, njoo nifuate, moyo wangu utaufunjua kwa ajili yako, nasaha yako nitaipokea. Lakini mtangaza nasaha hali ya kuwa hujanipe nasaha mimi baina yangu na wewe, harami ya akhi. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhi, wallahi Sheikh anatabasamu, anajikaza. Ayuhibbu ahadukum, hivi mmoja wenu anapenda, an yakula lahma, hapa hakuna hizbi, hapa hakuna ikhwani, wote hao ni masalafi. Anapenda mmoja wenu ali nyama ya ndugu yake, hali yako yuko hai, atafuna. Kisha akasema, kwa nini mimi nakosa alfajr mara nyingi? Mimi na maradhi kichwani na matatizo tangu zamani mdogo, nilijaribu kufanya matibabu mbalimbali, nimeenda katika sehemu fulani, nilitafuta tiba fulani fulani, nikilala mpaka niamke mwenyewe. Wazazi wangu walikuwa wananiamsha, mama na mke wangu wananisaidia, yani alilazimika kuzungumza mambo ya ndani, siri yake ambayo ilikuwa ni baina yake na baina ya Allah. Sio Allah akikupa mtihani, si lazima uwe na subira, ha, usitangaze, usijue kama unalalamika, lakini angalia matendo ya huyo yamemlazimisha aseme ili watu wamuelewe, tayari kwa sababu tayari ameshamwadhirisha, kashamwaibisha. Mimi nina matatizo. Tayib, kama mimi nina matatizo na udhaifu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tudhhiri shamata li akhihi, usimdhihirishie ndugu yako furaha na shamata ukimwona nakosea. Fayuafihi Allah wa yabtalik, Allah akamponesha akakupa wewe mtihani. Mimi nimeshamaliza, Allah msamehe fi dunia wal akhirah. Wallahi Sheikh amefurahi sana. Kwa nini? Kwa sababu ile tuhuma ilijulikana sababu yake. na yule mimi sijui kama alikuwepo au hakuwepo, lakini bila shaka taarifa atakuwa ameipata katika kukaa jirani na yule sheikh na kumfuata mara kwa mara kumuuliza katika masuala mbalimbali na kujua, na wanafunzi ambao wako jirani naye sana wanajua siri zake, sijasikia kwamba kaenda kwa mambo ndama. Ndio ni madhara. Madhara ni makubwa sana. Kwa ni makini sana. Hakuna faida katika kuwepo kwako duniani kama wewe hutakuwa mwenye kufuatilia swala kusoma na kuangalia matatizo yako na kuangalia jinsi ya kuondosha haya matatizo ulionayo, alafu ukafikiria nini nitafaidisha vipi hao, nitashirikiana huyo stadi kwa peke yake hapa na nasaidia na nyinyi. Mimi sijui mazingira yenu, mtanisamehe nikitoa hukumu fulani au nikapotea, Allah nisamehe. Ustadi namjua anafanya da'wa hapa, ustadi msharahi Abu Rayhana. Abu Rayhana mnamjua miaka ya nyuma, sijisumjui kwa wapi. Yuko wapi? Ustadh, wallahi nimekusahau. Tulikuwa tunafahamiana miaka 4 au 5 iliyopita, ha? Alipoenda Arabuni, alikuja Dar es Salaam tulikutana. Mnashirikiana hao watu wawili au watatu au wanne, ha? Ili mwingine anasema ustadh, mbona mimi nitenga? Haya, watano. Wako zaidi ya watano ambao wanafanya da'wa hapa. Mimi nimeweka watano. Hakiba kwa ajili ya ziada. Je, hao watano wanaotosheleza mji mzima pamoja na wilaya za jirani wanatosheleza au bado kuna mapungufu? Nahitajika nguvu za ziada. Sisi tunahitaji da'wa iingie katika kila kijiji au sustabi. Tufanyeje? Itabidi tuandae hao vijana. Na hao vijana lazima wawe imara. Akishakuwa kijana hana tabia nzuri, yaani kazi yake umbea tu ni kuharibu, ugomvi, tabu, lakini kwenye darasa haonekani. Katika kuharibu, usumbufu, adha yake, madhara yake ni makubwa, mstari wa mbele. Lakini katika kusoma, katika kusaidia, katika kupeleka dawa mbele haonekani. Sisi hatutaki vijana kama hao. Sisi tunahitaji vijana ambao watakuwa wanaleta matunda makubwa. Mimi nakumbuka tulipokuja kabla ya miaka mingapi, sijui 4 ngazi Ustaz Muhammad, idadi ilikuwa si kama hivi, kwa maana kuna idadi imeongezeka, ni dalili ya khairi, lakini tunatamani biidhnillah msikiti unakuwa mjaa vijana, na hao vijana wote ni tulab ilm, wote ni duaa, wote ni walimu, wote si wasikilizaji tu, la, kila mmoja ukimgusa unajua huyu ana athar. Hii athar, ndugu yangu, si kwa ajili ya wewe, kwa ajili yako mwenyewe, itakusaidia. Unaacha sadaka jariya ukiondoka duniani, unaacha khairi fulani. Na ndio maana tunasema ya ibadallah, man a'zamu al-ummati baraka, katika huu umma ni nani namba moja mwenye athari nzuri na baraka nzuri zaidi ya Muhammad alayhi salatu wassalam? Angalieni wafuasi wake fil mashriq, wafuasi wake fil maghrib, tangu 1400 mpaka leo, almuslimun almu'minun, a'mali zao zote zinaingia katika mizani wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini siwe kama yeye? Hutakuwa kama yeye kama hutafuata njia yake na utaratibu ambao umewekwa na salaf wa jamaa waliotangulia, wal ulama baada yao, na ulama na walimu wenu ambao wana khibra, wametangulia katika, wamekutangulia. Watu wangapi tunakutana nao? Kuna wakati fulani ulikuwa unamuona kijana mdogo, mashaallah, anaanza na khairi, anaanza kuwa na miaka 15, 16, 17, mara amefikia ana miaka 20. Inna lillahi wa inna ilayhi, juhudi ya kwanza ambayo utaifanya, anaanza kushambulia wale mwalimu wake. Ya akhi, ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, siku moja ilitokea ugomvi baina Khalid ibn Walid wa Abdurrahman ibn Auf. Sote tunajua Khalid ibn Walid nafasi yake na عبد الرحمن بن عوف نفسياته لكن عبد الرحمن بن عوف ويزكم لجاني خالد ويزكم لجاني عبد الرحمن عبد الرحمن كتكوالي كومي ولبشري وكفيفو عبد الرحمن كتكوالي ستة وموانزو في الإسلام عبد الرحمن نمت وتالو في الإسلام عبد الرحمن دول إسمامية خلافة يا عثمان رضي الله عنه زيل شغول إذا خلافة يندك وعلي أو يندك وعثمان الإسلامية عبد الرحمن اللي شغولي ونوالي ستة إذا تكيت تفوتي فلاني ندوق بين ياكد بين خالد أكيان لك اشتكوا من تنمي صلى الله عليه وسلم من تنمي صلى الله عليه وسلم قال دعوا لي أصحابي واتيني ما صحابة واغوا فوالذي نفسي بيده لا لو أن أحدكم أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة واتيني ما صحابة واغوا متوتين متوتين متوهودي ليس مجوينه أجي يريب كتوى مفان ومليم وأحد katika ukubwa wake mlima wote mlima mkubwa unatoa fi sabilillah sadaqa dhahabu si shilingi wala si dola unatoa dhahabu fi sabilillah usingefikia viganja viwili vya Abu Bakar wala Umar akitoa Bakar viganja viwili basi wewe kutoa mfano wa mlima dhahabu usingefikia viganja viwili vya Abu Bakar wala hata nusu yake kimoja قبل الصحبة هينا مفنواكي باتنا عنها نو كي منغالية ونسيما نسأل الله الثبات هو يهتا في كمبالي كنتو كان نهي انجيا لكونا كوندا ناهر هفي كمبالي طيش جهل حماسة جاذبة نفيلة فيلة كنتو كمبالي للعلم والتعليم لا يا أخي سيس والله تنتماني mpaka nakuja nazungumza dakika hizi zote natamani huyu kijana unaitwa nani usogope unaitwa nani Shabani kesho kesho kutwa baada ya miaka 20 miaka 30 kama Allah tabarak wa taala sallallahu alaihi wasallam amemchukua huyu anakuja Shabani huyu anakuwa ni miongoni mwa khatib miongoni mwa dua huyu ana markaz hapa Songea huyu ana markaz Mbinga huyu ana markaz Ziwafi huyu ana markaz sehemu fulani hao wengine wote wanakuwa na athari nzuri sana fanyeni jitihada mashaykh mwanzani kuandaa angalau vijana fulani unamjalia huyu kijana ndo rafal mali huyu kijana mimi simwachi huyu kijana nitashusha nguvu zangu na juhudi zangu zote nitamfundisha kile ambacho mimi nakijua nikijiona mimi kwamba huyu tayari ameshafikia kiwango fulani ambacho mimi sitampa ziada juu yake unamwandaa kumpeleka sehemu nyingine ambayo atapata zaidi na unamfuatilia kama mtoto wako au zaidi unamfuatilia kwa pesa unamfuatilia kwa mali unamfuatilia kwa swali vipi umeendeleaje unawasiliana na walimu wake unawasiliana na rafiki zake unaangalia anaendeleaje unaangalia mabadiliko yake sadaka jaria unaiandaa kwa ajili ya akhira yako kwa sababu kiondoka atakuja huyu kusaidia jamii bila shaka atakuja kusaidia jamii نسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يصلحنا وأن يهدينا سواء السبيل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين في تنزيم كوني جنج سانا نزين هريب سانا نزين ليس تاب سانا كتك صفوف زين ليس تاب زين شنجية سانا سيسة نزيد كرود نيوما كونين الدعاة ونكون قوة سانا نوزن قمزاج ونكون وينج سانا wajuzi hao watoaji fatwa kwa wengi sasa hivi ni mambo ya mitandao sasa hivi yameleta mchango mkubwa sana katika kuharibu sasa lazima tuwe makini sana kila mmoja katika halaka yake ajaribu amombe Allah subhanahu wa ta'ala au ana ikhlas au ana jitihada kwa ajili ya kutengeneza matunda mimi kama mimi simjui sifahamu katika zama zetu ni mtu ambaye ameleta athari kubwa na watu wamesafiri kwenda kwake wamechukua elimu kwake wakasambaratika katika ulimwengu mithali Sheikh Mukbil lam yurhal ilayhi mithlahu angalia ni watu ambao wamekwenda kwake kutoka dunia nzima na yeye alikuwa anakaa kijijini ni katika sehemu ngumu بين مبدوين مشيء أنا واتو زيت سانا واتو غوم سانا لكني دعوة سلفية إلى إني كتك زيجي زيلة نويلاية زيلة نميجياو كونجي أمبايو هاي تراجيو مشيئة زيدية هواقبالي بادي من الصحابة شيئة لكن انجلية أثر يا إخلاص الشيخ نهروما ليونايو na mapenzi na kutaka kheri naye katika jamii mpaka walikuwa wakibumbana wakipigana kabila makabila baina yao wenyewe. Hao ni mashia na hao wa mashia zaidia zaidia wanamtafuta Sheikh Muqbil, tunakuomba njoo ufanye sulh baina yetu. Na mimi nilishuhudia zaidi ya sulh sita ambazo tunakumbuka sasa hivi. Tulikwenda siku tulikwenda kwa ajili ya shule ya support, la sisi tunakuja wanaalika markaz nzima, wanakwenda takriban 2000 2003 2004 wanahudhuria, wanakwenda kama muhadhara, lakini sababu yake kuna sulh inafanyika ndani. Anachukua sheikh wale wafunzi wake wakubwa, anachukua wale watu wazima, wanaingia baina yao, wanaweka sawa, basi wanakutana, wanapatana, hali narudi nzuri. Sheikh anawaambia jamani, angalieni, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala alipatanisha baina yenu na nyoyo zenu zimeungana mkawa pamoja. Mnaonaje tukileta wanafunzi hapa mahatib wanakuja kusomesha baina yenu, au leteni watoto wenu wanasoma? Wanakubali, wanaridhika, ima wanapeleka watoto au wanakuwa nakubali. Basi tulikuwa tunatoka, wanafunzi wanatoka katika kila Ijumaa, wanatawanyika katika masajid, wanatawanyika kwa khutba katika sehemu mbalimbali, wanaingia katika sehemu za hao. Wallahi zaidia wanamlani Muawiya. Nimekubali kidogo kidogo kidogo kidogo, kuna vijiji vizima vimebadilika, wakawa ni masalafi. Walikuwa wakisikia muhadhara unafanyika ni Sheikh Allah amrehemu, Allah amweke katika pahala pazuri, wanafunga safari kutoka sehemu mbalimbali, wanakuja na watoto zao, wanakuja ni safari kijiji, wanakuja watu wengi sana, magari takriban kama 20 kama 15 wamebebana wote kwa ajili ya kuhudhuria na muhadhara unafanyika katika makazi ya Sheikh. Ahyana alikuwa Sheikh akitaka kutoa khutba yeye katika miezi 6 anaweza kutoa khutba moja, miezi 6 anaweza kutoa khutba moja, na khutba yake haizidi hata dakika 20. Basi hao watu ambao watakuja katika siku ya katika siku yenyewe wanakuja mapema sana kwa ajili ya kusikiliza khutba ya Sheikh, dakika 20 tu, lakini zile khutba zake zilikuwa zina athari. Al-ikhlas, ikhlas imeleta kazi kubwa sana. Ikhlas, wallahi ikhlas. Msione taabu, msikiti wenu bado ni msikiti wa bati, na utakuja kubadilika, utakuja kuona msikiti mkubwa sana, msikiti mzuri, si shida yetu bati au matofali au kuwa na msikiti mzuri umejengwa vizuri. Shida yetu sisi kutakuandaa watu, wapatikane watu ambao wanakuwa ni baraka na athari zinaelea katika mkoa mzima pamoja na wilaya zake. Kila unapoingia sehemu fulani tunasikia huyu fulani ametoka katika markaz kadha sehemu kadha. Tuhitaji la ikhlas, tuhitaji la sidq مع الله سبحانه وتعالى بإذن الله. الله تبارك وتعالى تليت خيرياته mimi naishia hapa, sina kawaida ya kuzungumza sana wallahi, leo nimejitahidi. Mara nyingi naishia na tambili kamili. Sasa ustadhi, mimi sitazidisha zaidi hivi. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala nisamehe kama nimekosea, na kama kuna kosa lolote limetoka bila kusudia, mimi naliacha na taraja hapa kabla sijaenda mbali, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala na dini yake وكمباي لما قلت سيئتنا مضايف ويتو. والحق حق أن يتبع نيايته كي سنباز دين الله كي نصور دين الله كي فليك دين الله مبالي إلى أم وفيديك إلى دين الله سبحانه وتعالى يجوليكاني شي ديت سيسي واتوا إيوائي لميك tunahofia juu ya nafsi zetu, tunahofia juu ya ndugu zetu, na hizi fitan sisi wenyewe ni wachache, ni kalili. Na hizi fitan kama mnavyoona, angalieni fitna ya mahawari katika zama zetu, angalieni fitna ya mashia, vijana wangapi ambao wamebadilika mingi katika ushia kwa ajili ya mali, angalieni fitna ya makundi mbalimbali jinsi yanavyochukua watu. Sasa ni mpo chache, inawezekana kuna wengine ambao wako leo, kuweni pamoja. Ukimwona ndugu yako haonekani, jaribu kumtafuta. Ninyi ghuraba, ghurabani wageni, na wageni maana yake ni watu wachache baina ya watu wengi, au ahl haq baina ya watu wa batil wengi, ahl sunna baina ya watu wa bid'a wengi. Kila jambo mtalifanya nini, basi katika jamii litaonekana ni baya, si zuri, ni watu ajabu. Jaribuni kushirikiana na viongozi na watu wa serikali katika mazingira ambayo yanahitaji ushirikiano baina yenu, baina yao. Wajue da'wa yetu, wajue msimamo wetu, sisi tunalingania katika dini gani, msimamo wetu sisi kwa wasio kwa Uislamu ni upi, msimamo wetu sisi na al-mubtadi'a na al-khawarij na magaidi, msimamo wetu ni msimamo gani, msimamo wetu na jamii ya watu wa kawaida Waislamu ambao tunatofautiana nao katika msimamo ni msimamo gani. Lazima wajue sisi tumekaa katika sehemu gani, waijue hii da'wa yetu, kwa sababu hii da'wa ni rahma, hii da'wa si adhabu, si da'wa ya shar. Wakimwona mtu amefuga ndevu zake, mtu ambaye amevaa nisfu saq, asionekane kwamba huyu ni mtu hatari. La, sisi da'wa ya huruma, ya huruma, da'wa ambayo inatengeneza ushirikiano baina mtawala na raia. Tunasaidiana juu ya wema na uchamungu, tunasaidiana juu ya taa. Wakituamrishwa kwa kufanya kinyume na yale yalikuja katika dini yetu, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, mwongozo wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, tutasema sisi hatuwezi kushiriki, lakini sisi tuko pamoja kushirikiana nao katika huduma za jamii, katika khairi mbalimbali. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni mujtama, sisi ni miongoni mwa jamii, na lazima jamii waione athari yetu na faida yetu katika jamii. Biidhnillah khairi tafatikana miaka mitano, miaka kumi, miaka, hata kama sisi hatutafikia katika malengo ambayo tunayataka sisi, lakini tumeandaa msingi mzuri kwa ambao watakaokuja baada yetu. Sheikh al-Albani, Allah amrehemu na mweze katika rehema yake katika pahala pazuri, alikuwa anasimulia kisa cha watu wawili. Hao watu wawili ni walikuwa fil jahiliya kabla al-Islam. Baba yao walikuwa na ufalme fulani, na ule ufalme umechukuliwa na watu wengine. Wakaamua kufunga safari kutoka biladul Hijaz. Biladul Hijaz ni Makka na Madina, kwenda biladul Rum, kutaka nusra na msaada kwa mfalme wa Rum ili warudishe utawala wa baba yao. Akasema mkubwa, twende. Akamwambia mdogo wake, akasema twende. Wakafunga safari, wakapita katika miji na vijiji na sehemu mbalimbali, mpaka wakakaribia kufika katika mji wa Rum. Wakaanza kuona yale majengo na yale majumba ya Rum. Mdogo akalia kwa hofu, mwenzake akamwambia la tabki. Akamuuliza, kwa nini unalia? Akasema, hofu yangu, angalia msafara tulipotoka sisi, ni masafa marefu sana, na tumeanza kuona dalili za miji, dalili za nusra zimeanza kuonekana. Sasa nahofia tusije tukakufa au tukachukuliwa au yani kutokufikia katika malengo yetu. Akamwambia, kala baka sahibi, alilia ndugu yangu, lamma raa darba dunahu, alipoiona sehemu yenyewe tunayokusudia iko jirani. Baka sahibi lamma raa darba dunahu, وأيقن أن لاحقين بقيصر ما قطته هكيك كم بسيسي تياري تتكتانا نمفلم قيصر. فقلت نكموانبية لا تبكي عينك إنما ما تشوياك يسينية هكيك سيسي نحاول ملكا لو تفوت مفلم أو نموت فنعذارا أو تكيف تتسمهيونا ونتكوفون يا باليتو تياري تنعذر نسيسي تنسيما سيسي تنجريب هي خاري هي دعوة الدعوة السلفية الدعوة الحق دعوة الأنبياء دعوة يمتل محمد صلى الله عليه وسلم لما صحابة إناكت كجميع أمة إكي وكذلك فالحمد لله أو كما هدت شهودي وكما مشويته باسي تكيف سيسي تمشتوا عذر يكما سيسي من فنجة هذا فلاني وعلى الله البلاغ نكفكيش جوية الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alikuwa anaonekana ni mtu wa ajabu kwa baadhi ya misimamo ambayo sisi tulikuwa kwao kwa mzee Barahiani. Kwa lillahi alhamdu tulikuwa tufahamu. Na kama ninavyozungumza alikuwa katika mazingira mazito katika namna kufikisha dawa, sababu yeye alikuwa anafahamu dawa lakini watu wenyewe waliokuwa nao hawafahamu dawa. Kwa subira ambazo walizokuwa nazo mpaka Allah kawafikisha sasa hizi dawa imekuwa ni sio kuwa imeenea lillahi alhamdu katika nchi yetu. Lakini miongoni mwa sababu katika madai maduati wa mwanzo kabisa katika hii dawa huwezi kumtoa al-akhi Abu Zakaria ustazi wetu shekhi wetu. Kwa hiyo sio mfahamu yuko Dar es Salaam pale Kigamboni kule ambako anakufanya dawa. Na huu msafara unaelekea Mbinga. Huu msafara unaelekea Mbinga ambako nao kuna dawa kujapokuwa ratiba yenyewe sijapata. Ingekuwa vizuri angepewa ratiba japo kwa yule ambaye anaweza kawa na wasa wa kuelekea basi fanya asubuhi mfano na uwezo wa kwenda kaenda akasikiliza kile ambacho kitatokea huko Mbinga, sababu ni sehemu ambayo Mbinga inafahamika. Mbinga hakuna hii dawa bado nyingine kule, bado ni swali sunna hasa wakohu wale, yani moja kwa moja hawana mashaka, sababu naumbuka na kipindi cha mwanzo naanza hii dawa alikuwa anazungumza si huko Mbinga tunashukuru bwana, hao wanajita masalata hapo kabisa, huyo kazi ya kule si ndogo hasa Mbinga hali yake bado ni mzito. Tunamuomba Allah huenda kupitia ishu ambao anaelekea huko huenda kujalia khair, lakini Mbinga bado na kuna al-akhi mmoja ambaye yeye alikuwepo hapo, huyu Hassan Ogana anaitwa mudiru wa jimbo, yeye ndo msimamizi mkubwa wa kupinga dawa. Tulikuwa naye pale Boma Mbili, baadaye alikuwa Tanga kule alisomea walimu, sasa hivi yupo kule kama mwalimu. Huyu ni mpingaji hasa wa dawa, tunamfahamu. Na hali ambayo alikuwa nayo mara mwanzo ni mtu ambaye alikuwa ni katika watu wa bidaa. Naweza tukasema miongoni mwa leo mlingania ni sisi kumtoa katika ile hali iliyokuwa nayo na kuingia katika hizi sunna za kihamasi za kiansari sunna. Tukao naye katika hayo mazingira, lakini ndio hivyo, na baadaye sasa amekuwa ndio mhitaji wa mitali sasa. Kwa maana mwambie ni mpingaji mkubwa. Kwa ile ala kule hali Abu Zakaria japokuwa umetoka lakini tulikuwa naomba japo kwa uchache ungewapa ratiba kwa yule ambaye atakaye kuwa na wasa inshallah, basi japo asubuhi akawa akaelekea huko Mbinga, sababu na sisi Mbinga ni wageni hasa kama nyinyi, sisi ni wageni hatuna tunayemfahamu, basi mazingira yake ndio kama huyu hapo tunayemfahamu, lakini ni mtu ambaye yuko sawa sawa. Kwa hiyo mimi nadhani ningetupa ratiba kwa uchache si vibaya. Yeah. alikuwa msimamizi wa ratiba yetu ni Ustadhi Abu Aiman. Abu Aiman Shirazi alitutangazia, jamani, kuna rehla na safari ya kwenda Mbinga, lengo na madhumuni, kuna shibe mfano wa semina fulani. Sasa ratiba yenyewe mimi sasa hivi kama nyinyi, lakini nikifika kule insha Allah nitaanza kesho bismillah asubuhi. Sasa nafikiri wale wenyeji ambao watatupokea kule ndio watatupangia, kuna moja, kuna kadha, kuna kadha, kuna kadha. Mpaka sasa hivi mimi picha haiko wazi, lakini yule ambaye ana nia, madamu wewe una nia kwenda na una nafasi, tangulia au bismillah bila shaka uta, hata kama kuna mihadhara, kuna darasa, kuna semina, utakosa kheri fulani. Ikijulikana ratiba sawa, haijulikana itajulikana. Afwani sana, samahani sana. Kheri sana, jazakallahu kheri. Naam, ala kulli hali nadhania ili imefahamika kwa wale ambao utakuwa na wasaa, si vibaya kesho asubuhi kuelekea huko Mbinga, wale ambao watakuwa na wasaa kuelekea Mbinga, na si vibaya ukafanya maandalizi mazuri, shindikana msikitini kwa lala au vipi, ala kulli hali katika hiyo hali. Kwa hiyo tunamshukuru ndugu yetu Abu Zakaria kwa nasaha ambazo amezitoa. Nadhania saa mbili na dakika thelathini na dakika arobaini saa mbili na dakika arobaini Naam, kwa mazingira yetu sisi, basi leo itakuwa ni kheri, mgeni akifika mwenyeji anapona, tarudi nyumbani mapema, tarudi nyumbani mapema. Lakini kawaida yetu nyumbani nafika saa nne, mara nyingi inakuwa hivyo, natoka saa tatu na dakika zake hapo darasa letu tunapoanzaanza, tunaanza saa hizi mpaka swala tunaswali saa tatu na dakika nyingi mara nyingi. Lakini kwa leo lillahi alhamdu, tunaweza tukala na watoto chakula kwa sababu ya wageni ambao wamefika. Kwa hiyo tutafikia hapa mwisho, tutaendelea na swala alafu tutawanyika na kuelekea majumbani insha Allah taala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.